जाने क्यों प्यार में ऐसा हो जाता है, ये रातें कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं। ऐसा हो जाता है, ये रातें कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं। ये रातें कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं। रातें कटती नहीं, ये दिन कटता नहीं। रुक नहीं पाए